Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iki hanım sahabenin hayatından örnekler inşallah. Bu iki hanım sahabe isimleri Ümmü Süleym, Ümmü Hıram Hazretleri. Hazreti Ümmü Süleym aslı adı Rümeysa'dır kendisinin. Bu lakabıdır. Hazreti Enes'in de annesi oluyor kendisi. Bu iki hanım sahabenin özelliği şuna kaynaklanıyor. İkisi de çok mücahede idiler. Allah yolunda cihat ederlerdi. Hatta savaşa katılırdı bunlar. Savaşta yaralıları tedavi ederlerdi. Bazen de kılıca yapışıp çarpmaya girerler ikisi de beraberce. Hazreti Ümmü Süleym cahiliye zamanında Medine-i Münevvere'de evlendi. Kocası adı Malik idi. Bunlardan 50'ten bir oğulları şükür oldu. Adına da Enes koydular. İslam Medine'ye duyulunca biliyorsunuz 6 tane Medine'li ensar dönüyor bunlara. O günün adetine göre hacca gitmişlerdi. Bunlar Mekke-i Mükerreme'de bir gece Peygamber'le görüşüyorlar. Peygamber bunu imana davet etti 6'sını da. O anda imana geldiler. İşte ilk 6 kişi Medine'nin Müslümanları. Bunlar Medine'ye dönünce Medine-i Münevvere'de İslam'ı yaymaya başladılar. Bu Ümmü Süleym Hazretleri de hanım da ilk imana gelen hanımlardan biri oldu kendisi de. Kocası Malik imana gelmedi. Direndi, karşı geldi. Hatta hanımının Ümmü Süleym'in imana gelmesine de engel olmaya çalıştı. Evde huzur kaçtı, tartışma çıktı, kavga falan derken en sonunda kızdı, Şam'a doğru kaçtı gitti. Gitti ama yolda bir çatışma oldu, orada öldürüldü. Ne yazık ki imansız ahirete gitti. Hazreti Ümmü Süleym dul kaldı. Bir oğlu yavrusu, Hazreti Enes'i, Beşik Enes yani. Onu büyütmeye çalıştı. İslam tabi Medine'de her gün genişlemeye başladı. Bu Hazreti Ümmü Süleym hem güzelliğiyle hem cesaretiyle her açıdan ün salan bir kimse Medine-i Münevvere'de. Çok talipleri oldu. Sonunda Medine'nin yerlisinden, ileri gelenlerinden Ebu Talha denen bir kimse bu hanıma talip oldu. Ebu Talha henüz imana gelmemişti o anda. Ümmü Süleym Hazretleri tam sağlam Müslüman ama mücahit öyle bir kadın şart koştu Ebu Talha'ya. Eğer imana gelirsen Müslüman olursan sen elinde kabul etti bunu. Ebu Talha biraz tabi düşündü, işte şu bu derken o da herhalde imana geldi ve onunla evlendiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicrette Medine'ye gelince bütün Medine'liler Resulullah'ı karşılamaya geldiler. Hoş geldiğine karşılamaya geldiler. Aşağı yukarı herkes de elden geldiği kadar bir hediye getirdi Peygamberimize o anda. Bu kadın Ümmü Süleym o anda durumu iyidirmiş maddi açıdan. Peygamber aşıkı, Peygamber ziyarete gidecek ama elinde bir şey götürecek bir şey yok. Aklına geldi. Ben de Enes'imi, o anda 10 yaşında nasıl Enes? Ben de yavrum Enes'imi de götüreyim Resulullah'a, hediye edeyim. Peygamberimizin yanında hizmete bulunsun dedi. Tuttu Enes elinden, ona durumu söyledi. Peygamber evine geldiler. Tabii ev yok da, Ebu Eyyub evinde peygamber misafirdi. Oraya geldiler. Dedi ki, Ümmü Süleym, ya Resulallah, benim bir oğlum var, bu Enes, 10 yaşında. Bunu ben çok seviyorum. Üşüdüm, taşındım. En sevdiğim şeyi sahip etmek, getirmeye karar verdim. En çok bunu sevdiğim için bunu getirdim buyurdu. Lütfen ya Resulallah, bunu kabul buyurun buyurdu. Ve ilave etti, ya Resulallah, Enes'im çok usludur, çok terbiyelidir, laf dinler, her şey uyumludur buyurdu. Hazreti Enes peygamber yanında kaldı muhteremler. Tabi gündüzleri orada kaldı. Peygamberimiz bu Enes'i çok sevdi, beğendi kendisini. 10 yaşında ama sanki yaşının üstünde daha akıllı, tefekkürlü, uyumlu, her şeyi emrine getiren bir çocuktu. Peygamber'e dua ettik Hazreti Enes'e. Allah'ım, buna uzun ömür ver hayırlısıyla. Bak, buna Enes'e uzun ömür ver. Önce bu dua yapıldı. Hikmeti ne acaba? Peygamberimizin en çok sırlarını Hazreti Enes biliyor. 10 sene yanında kaldığı için. Bunların aktarılması için gelecek kişilere buna duatı bu şekilde. Allah'ım bu Enes'e hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım bu Enes'e çok mal da ver. Bakmadı. Mesela sahabe geldi dua istedi. Bu da peygamber sana. Ama peygamber dua etti kendisi Enes'e. Allah'ım bu Enes'e çok mal ver. Malına bereket var. Buna evladına çok eyle Rabbim. Ve bunu cenneti eledi dua etti. Peki dua kabul oldu mu? Tabi oldu muhteremler. Oldu. Hazreti Enes 100 yaşını geçti elhamdülillah. Hiç aklına zarar gelmedi. Öyle yatak falan olmadı. 100 yaşını geçtiği halde Basra'ya yerleşmiş o zamanlar. Basra'da yani durmadan İslam'ı tebliğ ediyor. Peygamber Hazretleri'ni naklediyordu. Hatta Hazreti Enes'in sohbetine bulunanlar, peygamberi görmeyenler, o sohbette sanki peygamberimizin sohbetini dinlermiş gibi hal olurlardı. Yani bir nevi bir asr-ı saad yaşına doğru o sohbetinde. 100 yaşını geçti kendisi. Malı çok oldu. Çoğu çutun çok oldu torunları elhamdülillah. Böyle kavuştu tabii. Şimdi inşallah bir haz okuyorum burada Müslim Şerif'ten. Hazreti Enes'in peygamberdeki durumuyla ilgili olduğu için nasıl hizmet yapıyordu? Hazreti Enes buyuruyor Etal-i Resulullah Aleyhi ve Sellem ve ne'il abü me'al gılmani. Resulullah benim yanıma geldi diyor. Vene el abu me'al gılmani. Ben oynarken çocuklar beraber Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yanımıza geldi. Hazreti Enes tabi çocuk. Devam ediyor, oturamaz. Oturması lazımdır. Peygamberimizin özel işleri var tabi kendisinin. Hazreti Enes Peygamberimizin evinin yakınında dışarı çıkardı. Orada tabi oynarışlıkla beraber. Peygamberimiz bir gün yanına gidiyor Hazreti Enes'in oynarken Fesellem aleyna bize selam verdi buyuruyor. Bakın muhtemeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Enes'i karşısına çağırmıyor. Bak dikkat edin muhtemeler. Hadis-i şey, dikkat edin başlayın burada. Peygamber Hazreti Enes'i karşısına çağırmıyor. Enes tarihine Enes buraya gel. Yok muhtemeler. Bak Allah'ın Resulü Hazreti Enes'i oynayan çocukla beraber yanına gidiyor. Ne yapıyor? Fesellem aleyna bir de selam verdi buyuruyor. Önce onlara selam veriyor. Demek ki çocukların da eğer selam almaya aklı erecek bir yaşta iseler, ondan selam verdi, sünnettir hakkı muhtemelen şey böyle. Hebi Aseni, şu Hazretin, Peygamberimiz beni gizlice bana bir şey söyledi. Peygamberimizin bir ihtiyacı olan bir mesele için, iş neyse, bu bilmiyor bu ne olduğu, oraya beni Peygamber gönderdi buyuruyor. فَبْتَعْتُ عَلَى اُمِّي Hazreti akşamdan önce, güneş daha bakmadan önce her akşam evine giderdi. Evleri de Kuba'ya yakındı evleri de, uzak evleri de biraz tabii. Peygamber de onu her zaman Enes evine git, geç kalmadı gönderirdi. Fakat o günü Aleyhisselam Hazretleri Enes'i özel bir yere gönderiyor. İhtiyacı için. Demek ki uzak bir yermiş de orada böyle evin hazretleri eğleniyor. O şey evine geç gidiyor Enes. Evine geç gidiyor. فَلَمَّا جِيْتُ Eve geldiğim zaman kâlet. Dedi ki annem bana مَا حَبَسَكَ Ya Enes neye geç kaldın bu akşam? Bak güneş battı. Koy geç kalmadın sen. Yoksa oynadın mı yolda? Neye geç kaldın? Annesi bunu sorguluyor şimdi. فَكُلْتُ Dedim ki anneme diyor بَعْسَ رَسُولُ اللّٰهِ لِحَاجَتِنْ Anne, beni Peygamberimiz bir ihtiyacı için, bir mesele için bir yere gönderdi. Gittiğim uzaktı, bunu geç kaldım. Kâlet, annesi soruyor. Bu hacetühü, peki Peygamberimizin ne gibi bir hacet ihtiyacı vardı? Sana ne emretti? Kultu. Dedim ki anneme diyor, inna sırrun. Anne o bir sır. O Peygamberimiz sırrıdır. Bak Peygamber onu çağırıp ona gizli söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Gizli kalması gereken bir sır anlamına geliyor. Bakın muhteremde o anda 12 yaşlarında annesi sorduğu halde ne diyor? Kultu innaha sırrun. Anne o Allah'ın sırrıdır. Bunu haber veremem dedim diyor. İşte Hazreti Enes gün üzeri Peygamberimizin yanında eğer de bir işi varsa o işleri görürdü. Bir işte giderdi. Demek ki bakınız Resulullah Aleyhisselam onu sıkmazdı fazla bak muhtemelen sıkmazdı onu. Peygamber izin verirdi. Onu oynamada gönderirdi böyle. Oynardı. Bir de çağır zamanlarda kapıdan açıp Peygamber çağırmıyor bakınız. Enes geldi çağırmıyor. Bakın yanına gidiyor. Çocuklara selam veriyor. Onu kenara çekiyor. Onu bir gönderiyor. İşte Hazreti Ümmü Süleym bu Hazreti Enes'in annesi. Annesi öyle bir anne, öyle bir evlat yavru muhteremler. Yavru. Hazreti Ümmü Süleym annesi Enes'in Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne zaman bir yere sefere yani cihada ya da savaşa giderse evinde oturamazdı. O Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri şimdi çölde yolculuk yapıyor. Aç geziyor, susuz geziyor, düşmanla savaşıyor. Ben nasıl evde oturamıyordu kadınken? Çok mücahide. Cesurdu kendisi de. Yanına biraz su alırdı. Bir de bazı merhem yapardı kendisi. Merhem yapardı. Bazı bitkileri kurutup bunun öğütü toz haline getirirdi. Bunları yağla karıştırırdı. Bundan merhem yapardı. Ama bu işin tam uzmanıymış ama bak muhteremler. Mesela hatta bazı savaşta bir sahabe Müslüman düştü mü yere, yaralı düştü mü yere, koşup onu çekip geri getirirmiş. Bazen de okları çıkarmış, okları. Yani ok çıkarmak mesele. Yani oraya insanın canı dayanmaz okları çıkarmaya. Çünkü okun ucu sivridir. Ama balık oltası gibi de dikenleri vardır. O girerken hızlı güzel girer ama çıkarken çıkmaz. Yani parçalar. Çok çekme gerekiyor. Bu tabi ne yapıyor? Yaraları geri çekiyordu. İcabında ok saplanmışsa 10-20 santim onları birden çekerdi, çıkarırdı. Tabi kan boşanıyor. Kanı dindirirdi. Yahut da o merhemleri, pomatları buraya koyardı. Bunu beze sarardı. Ve elhamdülillah kız zamanında geçerdi bunları. O zamanki doğal bitkisel ilaçlar da yapardı bunları. Bazen tabi hastalara su getirirdi, harp alanı gezerdi. Bazen de bakardı ki İslam ordusu biraz zor duruma gelmiş. Kafirler kalabalık, çok baskın yapıyorlar, iş tehlikeli. Hemen bir kılıcı kapardı, savaşa girirdi ve savaşa da muhtemelen böyle. Savaşta kendisi. Bunun bir özelliği de o günkü Müslüman sahabeli hanımlar. Tabii hanımların bazen gizli mahrem soruları oluyordu hanımların. Bunu kime soracaklar? Tabii Resulullah sormaları gerekiyordu. Hanımların çoğu utanırdı bunu sormaya ama hanımlar. Ümmü Süleym'e gelirlerdi. Ya Ümmü Süleym, ne olur benim bir sorunum var. Ama utanıyorum Resulullah'a sormaya. Genelde sorular, meşritte soruluyor sorular. Ve utanıyorum sormaya, sen bunu sorar mısın? Hemen sordu muhtemelen. Ya Resulallah, Allah kadar hayatta bir şey yoktur. Bu nasıl olacak? Sordu muhtemelen. Örnede bunlar. Peygamberimizin bu aynı zamanda süt teyzesi peygamberimizin de süt teyzesi Aleyhisselam Hazretleri'nden. Bunun için Aleyhisselam Hazretleri bazı evine giderdi. Nicel'e giderdi. Bu Hazreti Ümmü Süleym evlendi Ebu Talha ile. Ebu Talha önce tabi Müslüman değildi Medine'de. Bu doğaldı da. Fakat İslam'ı biraz gecikti. Ümmü Süleym'in de ısrarıyla İslam'a geldi. Fakat İslam'a gelince, İslam tadını alınca doyamadı İslam'a muhteremler. Bunun da iki özelliği vardı. Sesi çok gürdü sesi. Bir savaşta bir Allah Ekber diye bağırınca o harp meydana böyle çınlarmış, yankı yaparmış. Öyle gür sesi vardı. İkincisi de okçuydu, okçu. O kadar da çok. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okatı zamanında Ebu Talha okuna bakarmış, onu dışkıya bakar muhtemelen. Okçuydu kendisi. Bunda tabi evlenince bunların bir çocukları oldu. Adına Ümmeyr koydular. Bunların bir oğulları oldu. Ebu Talha da çocuğunu çok sevdi ama. Çok sevdi çocuğunu da. Çocuk da yakışıklı, tombul, güler yüzlüymüş, canı yakınmış, böyle sağ, babasına sarılırmış. Çocuk 2 yaşına kadar normal yaşadı, sağlığı yerindeydi. 2 yaşına gelince çocuk, birdenbire hastalandı çocuk muhteremler. Hastalandı. Artık ağırlaştı. Bir gün Hazreti Ebu Talha akşam namazına camiye, mescide gidecek. Evi tabi Kuba, uzak biraz da. Erken çıkması gerekiyor. Akşam namazına mescide gidecek Medine'ye. Çocuğuna baktı. Ümeyr 2 yaşında. Çocuk ızdırapta. Şu ateş gibi yanıyor. Çocuk bazen sirkeniyor. Nefes sonra alıp veriyor. Çocuk acı ızdırap çekiyor. İçi yandı. Düşündü. Ben de mescide gitmeyeyim. Evde kılayım namazımı. Çocuk durumu ağır. Hazreti Ümmü Süleym hanımı ve Ebu Talha namaz mı daha kıymetli, bu mu daha kıymetli? Yarın mahşerde mizana baktığın zamanlar bu akşam namazını ki meşte kılacaksın, Resulullah hakkında kılacaksın. Böyle bir namaz ki herkes nasip olmaz bu namaz tabii. Olmaz da bizlere işte. Resulullah mihrapta namaz orada kılacak. Ebu Talha kendine gel, kendine gel, bu namazı kaçırma sen, sen git namaza. Ebu Talha çıktı evden, akıtan çocuğun damla yine de. Ebu Talha kapıdan çıktı, az bir şey yürüdü, çocuk da ruhunu merak teslim etti, öldü çocuk da muhteremler. Şimdi düşünelim, mesela günümüzdeki diğer bir kadın ne yapar, günümüzde ne yapar kadın değil mi? Korası çıkıp camiye gidiyor, henüz daha kapıdan yine arınmış daha, yakında daha. Çocuk onda öldü. Kadın ne yapar? Basar feryadı. Koş koş gel, çocuk öldü mü öldü bir telaş yapar. Yapmadım bunu, bak yapmadım muhteremler. Onun namazının sabrı engel olmayayım diye hiç arkasına bakmadı bile. Çocuğu aldı kendisi, baş gibi böyle götürdü, yatırdı oraya. Hatta bir rivayete göre çocuğu hemen yıkamış şu anda, çocuğu kefenlemiş, öyle yatırmış çocuğu, başka bir oda yatırmış. O zaman da akşamıza gidenler ev uzak olduğu için yatsın sonra eve gelecek. Ümmü Süleym Hazretleri korasına onun sevdiği bir şey hazırlıyor, onun sevdiği yemeği hazırlıyor, ne seviyorsa. Kendisi de daha güzel bir şey giyiniyor, daha temiz giyiniyor, her şeye giyiniyor. Yatsı yıkılmış, korasını bekliyor. Ebu Talha kadına soruyor. Ya Ümmü Süleym, çocuk nasıl oldu? Gittiğin zaman şu an daha rahat diyor. Gittiğin bıraktığından şu an daha sakin, daha rahat. Tabii öyle sakin tabii rahat. Izdırap yok. Yalan söylemiyor bakınız. Akılla, mantık yerine böyle. Bir göreyim mi? Hiç görme. Çocuk çok rahat, çok sakin. Hiç hak etmeyeyim biz. Çok sakin, sakin çocuk. Çok rahat şu anda. Sakın dokunma şu anda. Değil mi? Rivayete göre Ebu Talha oruçluymuş o gününde. Hem ona yemeğini hazırlıyor, sofra kuruyor kendisine, ona İsmail'e de yediriyor onları. Kendisi de en güzel elbisesini giymiş karısına karşı. Kokular sürülmüş, yani süslenmiş. Kurusunu akşam oyalamak istiyor, niyeti bu. Yani çocuğu görürse üzülür, ağlar, uyuyamaz, uykusu kaçar, sinirsemi bozulur, bakın muhtemelen. Yani kocası o gece rahat uyusun diye onu oyalamak istiyordu bu. Yemekten sonra yine kocası çocuğu soruyor, çok sakin diyor. Oyalıyor kocasını, yatıyorlar ve evlilik hayatını yaşıyorlar. Yani cinsel ilişkide buluşuyorlar bundan. Şimdi sabah namazına kalkıyor tabii Ebu Talha da. İlk işi, ya Ümmü Süleym, ben bir çocuğa bakayım. Olur, bakarız beraberce. Ama ben sana bir soru soracağım önce. Bana bir cevap ver de, sabah olmaz mı? Sor bakalım. Bir kimseye bir emanet verseler, iki seneliğine, deseler ki diyor, işte ben yolcuya gideceğim, bir yere gideceğim de, iki sene sonra buraya geleceğim diye birine bir emanet verseler, emaneti verenler iki yıl sonra gelseler, bunu isteseler. Ne yaparsın sen böyle bir şey olsa? Emanet veririm tabii diye. Emanet bu diye. Emanet güvenmiş vermişler diye. Ya Ebu Talha, işte Allah Celle Şan iki sene önce sana diye emanet verdi ya. Allah emanetini geri aldı diye. Ay niye bana söylemedin? E söylesin ne yapacaksın diye. Allah yarattı, Allah verdi. Allah bize görev oradan bakın diye. Biz baktık onu. Bakın mesela kadındaki metanete bakın barış. İmana bakın barış. Onun da yavrusu. Ana yüreğe baktığı kendisine de. Aldı böyle buyuruyor. Ebu Talha'yı git sen namaza git diyor camiye diyor. Namaza gidiyor. Bu hadis-i uzun da hadis-i şerif Buhari'de de şu bile okuyayım inşallah. Fen talaka. Ebu Talha evinden şimdi çıktı, Medine'ye, Meşre'ye doğru gitmeye başladı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meşre'ye geldi. Fe ahberehu bima kâne. Olan olayı Resulullah'a haberi anlattı Peygamber'in muhteremler. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber şöyle buyurdu. Barekallah lekuma fi leyletikuma. Allah size bu gecenizi mübarek kılsın buyurdu. Ve ona sordu Peygamber'e, bu akşam görüşün mü hanımla? Görüş görüşü Allah. Allah size ona beyat verecek. Verecek. Çok hayırlı olacak. Onun neslinden çok kuru havuz gelecek bu Peygamber Efendimiz. Fe hamelet, Ümmü Süleym de hamile kalmış o gün muhtemelen böyle. Kalmış. Hatta şöyle oldu, Hazreti Ümmü Süleym hamile gebe. Gebeliğin de son aylarında kendisi. Baktı ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yine bir sefere gidiyor. Düşündü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meydana çıktı mı, o mali hava tabi kayboluyor muhteremler. Yani böyle bir tabi hikayemsi olarak dinlenince bu da kavramaz böylece. Bir toplumda, bir cemaatte, bir evliye oldu mu orada hava değişiyor muhteremler. Hava değişir böyle. Herkesin gönlünde orada bir Allah'a yönelme, bir manevi haz, ruhsal bir hal belirir orada. Bir evliya bile olsa, bir mecliste, bir toplantıda, toplumda bir sahabe olsa, bir sahibi olsa, orada hava çok ama daha değişir. Düşünün ki Hatimül Enbiya Aleyhisselam Peygamber, son peygamber, Allah'ın Habibullah'ı, Habibullah. Ondaki feyiz, ondaki nur, ruhsal feyiz taşıyor. Taşıyor muhtemelenler. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'den dışa çıktığı zamanlar Medine'deki hava hemen değişirdi. Atmosfer değişirdi, manevi değişirdi. İnsanlar onu sezerlerdi. Bu hanım da gebeliğinin son aylarında olduğu halde bakıyor ki Aleyhisselam Hazretleri sefer edecek. Olmayınca Medine ona göre kararıyor Medine. Hava değişiyor. Ruhsal zevk değişiyorlar. Duramadı. Koresan haber sefere katıldılar. Oyduğunda. Oyunki şartlarda. Yani deve üzerinde. Çöl doğasında. Yanıyor çöller. Top toprak oluyor. Kum pırtası oluyor. Dertepe gidiyorlar. Her şey oluyor. O durumda bunlara katlandı bunlara. Dönüşte tam gece yarısı Medine'ye yaklaşırlar. Peygamber'in bir adeti vardı, Aleyhisselam Hazretleri, gece Medine'ye girmezdi. O gün Medine tabi gece karanlık, kaya duruyor. Karanlıkta herkes eline giderse, kapıyı vurursa ne olacak? Uykudağında. Tabi o zaman telefon yok ki telefonla haber versin. İşte hanım geliyorum, şuradayım. Ancak kapıyı vurun zamanında kadın olacak bunu böylece. Peygamberimiz Medine'de tutardı bunları, Medine'ye göndermezdi bunları. Medine'nin dışında beklerken bunlar, Hazreti Ümmü Süleym'in doğum sancısı sıklaşmaya başladı. Haber verdi Ebu Talha'ya, kocasına. Ebu Talha, doğum sancısı çok sıklaştı. O anda da artık sabah yaklaşmış, Peygamberimiz de Medine'ye başlıyor yürümeye. Bir Peygamberimiz Ebu Talha'ya, olmaz sen eşin yanında burada kalın, onun yanında kalsın burada bir gidelim buyurdu. Ebu Talha'nın dayanamadığı, Hazreti Resulullah gidiyor, ayrılınca oradan hava değişti. Ya Rabbi, Allah'ım biliyorsun Allah'ım dedi. Kendi kendine şimdi ama sesli. Allah'ım biliyorsun Allah'ım. Ben Resulullah'sı duramıyorum Allah'ım. O gidince ben burada yanacağım. Ama bana görev ver, hanım burada ağır durumda. Hemen Ümmü Süleym'in sahnesi geçti muhtemelen. Kuvvet sağlık verdi ona böyle. Dedi ki, ya Ebu Talha, Rabbim bana sağlık verdi, bir de gidelim Medine'ye. Medine'ye gittiler, evinde doğumunu yaptı. Evin doğumunu yaptı. Doğan çocuğu hemen Peygamber'e gönderdi, oğlu Enes'i ile. Enes aldı kardeş şahzını, birkaç hurma vermiş annesi Enes'ine, yanına bulunsun derlerden. Enes aldı kardeşini, meşte geldi. Ya Resulallah, kardeşim sabaha karşı oldu. Anne bunu size gönderdi. Ne yaparsa yap yani. Peygamber sol elinizde yanında bir şey var mı? Hurma var ya Resul, birkaç tane. Ver bakayım hurma. Yani aldı hurmayı. Peygamber çiğnedi ağzını. Çok ağzını çiğnedi. Peygamber parmağını aldı. Çünkü onu ağzına verdi onu. Verdi ondan. Yani Peygamberimizin ağzından çiğnenen Peygamber tükürüğü, tükürük. Belki bize biraz şey kaçar ama muhtemelenler, o da Peygamber'in cüzü parçası ama o da tabi böylece. Cüzü böylece. Şöyle verdi. Ve ismini Peygamber koydu. Abdullah diye isim koydu Peygamber böylece. Koydu, onu gönderdi. Bunun 9 çocuğu oldu, hepsi de kuru oldular bunlar da. Şimdi gelelim inşallah ikinci hanım sahabeye. Ümmü Hiram, Ümmü Haram da okunabiliyor. Han-ı kesesiyle fethesiyle olabiliyor. Ümmü Hiram Hazretleri, bu da Hazreti Enes'in annesinin kardeşi. Bunlar kardeşler bunlar da. Kız kardeşler bunlar da. İki kardeş. İkisi de mücahide. Allah yolunda. Bu aynı şekildeymiş. Bu Ümmü Hiram da cahiliye zamanında İslam'dan önce Medine-i Münevvere'de evlenmiş. Amr bin Kays denen bir kimse evlenmiş bunda. Evlenmiş. O da iki de oğlu olmuş. Sonra İslam Medine'ye gelince, altı Medine'ye gelince, İslam Medine'de gelmeye başlayınca bu da Ümmü Süleym gibi ilk Müslümanlardan Ümmü Hiram Hazretleri de hem de İslam'a geldi, Müslüman oldu. Şimdi Müslüman oldu ama kolesi Amr bin Kays bu İslam'a gelmedi. Ben Müslüman olmam dedi. Uğraştı kolesiyle. Çok uğraştı. Kolesi imana gelmeyince o zaman ben sana haramım dedi şimdi. Nikahımız düştü. Ben sana haramım. Ayrılam o zaman dedi. Kolesi bıraktı gitti tabii kendisini. Sonra bu evlendi tekrar tabi, mübadeyle evlendi muhteremler. Şimdi bunun özelliği şu, tabi kısa geçmem gerekiyor inşallah konuyu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de onun evine giderdi. يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حِرَامٍ فَتُدُعِمُهُ Peygamberimizin bu da süt teyzesi olduğu için, Peygamberimizin mahremi olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun evine giderdi. Bu da, bunun da her gün bir özelliği var da, bu da Peygamberimizin sevdiği şeyleri bilirmiş, hemen bunları yaparmış, Peygamberimizi yedirirmiş bu teremler. Özelliği böylece bu. Yani bütün bunun da zevki, bütün şeyi, bu da bu böylece. Bu da savaşlara katılıyor, bu da mücahide, bu da Allah yolunda her şeye katlanıyor. Bunun bir özelliği de, Peygamberimizin sevdiği şeyleri araştırır, buluyor, onları yapıyor, Peygamber ikram eder bunu kendisine. Ve kânat Ümmü Hiram taht-ı Übade bin Samit ve aleyhi Resulullah. Bu Übade bin Samit de evlendi. Übade bin Samit Medine Ensar'dan kendisi de. Bu da ilk Müslümanlardan bu da Übade. Hatta akabinde biatta bulunanlardan. Yani ilk Müslümanlar Medine'yle bunlar. Kendisi hem hafızdı, kendisi kuru hafızdı. Bu da mücahit kendisi de, ilim sahibi kendisi de. Bu da evlendiler. Yani tam bir denkleşme, evlilikte uyum. Bu bir evlenme oldu ikisi arasında. Özetleyeyim inşallah. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine Ümmü Hiram evine geldi. Fiyat amehü Hazreti Ümmü Hiram hemen acele bir şey onu çıkardı önüne. Ya Resulallah buyur diye. Bu da tabii bir manevi şeref muhtemelinde. Yani sevabın da ötesinde ne demek? Bir peygamber bir evine geliyor, kadına evine geliyor. onun yanında oturacak, onu yemeğini yiyecek, onun suyu içecek. Bu tabii onlar için kutsal bir şey tabii onlar için de. Hatta ise herkese, Fenerbahçe Resulullah, Peygamber Hazretleri yemeden sonra böyle dayandı, uykuya daldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyuduğu zaman sahabeler onu uyandırmazlardı. Mutlaka bir manevi hal var diye uyandırmazlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ümmü Reym'in evinde dayandı, bayağı uykuya daldı. Ümmü Reym Hazretleri de ayakta bekti uyansın da bakalım bir şey var bu uyumasında. Niye uyutuldu acaba? Hatta isteği kaze ve yedi hakkı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyandı, şurada oturuldu ve Peygamberimiz yedi hakkı gülümsemeye başladı Peygamberimiz. Yani bayağı bir gülümsemeye. Tebessüm ötesinde dıyık. Yani hafif sesli Peygamber hafif gülümsemeye başladı. Kâlet. Ve mâ yudhikuke ya Resulallah. Kadın sordu. Ya Resulallah, acaba seni güldüren nedir acaba? Ne gördün rüyanda, uykunda ne gördün ya Resulallah? Neye gülüyorsun ya Resulallah acaba? Peygamberimiz şöyle buyururdu. Bana Rabbim ümmetimin deniz savaşını gösterdi. Bakınız deniz savaşı olacak ileride. Yani buna hadisler bir de şöyle bakalım. Kader yönünden bakalım bir de buna. Kader yönünden bakalım hatırlarında. Bakınız. Yani ne zaman, nerede, ne savaş olacak? O savaşta kimler bulunacak? Kim orada şehit olacak? Kim yaralanacak? Kim geri dönecek? Hep kaderi var bunlar böyle. Şimdi biliyorsun alemler var, alemler. Allah Teala Mevlamız dedir. Rabbül Alemin. Alemin, alemin çoğulu. Allah Teala her alemin Rabbidir. Dünya alemi, berzah alemi, ruh alemi. Bir de alemin misali bir alem var. Alemin misal deniyor oraya. İleride ne olacaksa ya da geçmişte ne olmuşsa o da her şeyin bir görüntüsü var. Bir anne gibi orası. İşte bazı evliyalar, evliler tabi bazen. Evliyanın da makamına göre ve bir de keşif durumuna göre evliyullah da alemisi bir anne gibidir. Oraya bakarlar. Bakarlar ama biliyorsunuz bazı ayna biraz mat olur. Parlak gösteremez. Bazen ayna tozlu bozlu olur, pis olur, yine gösteremez. Tabi peygambere gelince olan şeffaf oluyor. Urize aleyye guzatim fisebillah. Yerkebine bahre. Peygamber diyor ki Ümmü Hiram'a, ya Ümmü Hiram, bana Rabbim şimdi alem misalde ümmetimden bir ordunun fisebillah. Fisebillah. Sırf Allah için, Allah dinini hakim kılmak için bunların savaş ettiklerini gördüm. Bunlara gemiye binip de deniz savaşına gidiyordu bunlar. Deniz savaşına. O anda Medine-i Münevver'de böyle bir şey olabilir mi? Deniz savaşı olamaz. Akla gelmez. Nuh'un gemisi gibi. Nuh Aleyhisselam gemiyi karada yapıyor. Gelen gülüyorlar ki affeden müşrikler. Bunu çıldırmış diyorlar. Karada gemi yapıyor diyorlar muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ümmü Hiram'a tabi ayrıntılarını verdi, uzmanı verdi ve o savaşa katılacak olan gazilerin sevabından bahsetti. Deniz savaşı ölenlerin şehidi iki katı artıyor muhtemelenler. İki katı oluyor böylece. Yani bir insan kara savaşına şehit olsun, tabi şehit oluyor. Deniz savaşından bu şehitlik sevabı ikiye katlıyor bu. Çünkü bu deniz bu. Bir insan karada yaralanır, ama sürünür gene kurtulmaya çalışır. Ama deniz yağın düştü mü denize? Tabii bitti işin tabii bundan sonra. Bu mübarek hatun Ümmü Hiram Hazretleri Allah'ın Resulü'nün ağzından o dinin sahibi katılacak olan kimselerin sahabını duyunca aşı geldi. Zaten kendi mücahide, cihad ruhlu, devamlı savaş katılan kimse. Ya Resulallah, Allah'a dua et de ben o savaşta bulunayım. Peygamber dua etti kendisine. Peygamber yine arkasına sırtını dayandı, yine uykuya daldı. Uykuya daldı. Yine uyanınca yine gülümsedi, yine sordu. Ya Resulallah, niye hani gülümsüyorsunuz? Peygamberimiz bu defa ona daha ayrıntısını verdi savaşın nasıl olacağını. Yine ya Resulallah, Allah'a dua et, ben orada olayım. Peygamber buyurdu ki, sen orada olacaksın. Sen orada olacaksın. Hem de ön safta olacaksın bak. Ön safta. Yani o orduda kimler olacaksa hepsini Peygamber Allah gösterdi. Ümmü Hiram'da ata binecekmiş şu anda. Burada sen de oradasın, kocan da o savaşta olacak, altın üzerine olacaksın. İlk hamlede çıkarımı yapınca altın böyle taş ayarını sürüşecek, altın böyle bir çekecek, sonra düşeceksin, orada şey duyuyorsun burada muhtemelen bakma Teala'yla. Kan dua Allah-u Teala tabi. Dua etti Mevlamıza, şükretti Allah-u Teala'ya. Tabi şehitlik çok başka bir şey ama şehitlik muhtemelen, Allah'ın şehitlik bir. Tabi şehitlik, Allah'ın dinini hakim olmak için olursa, fiilse bile buna deniyor. Allah yolunda olursa. Bu tabi böyle kaldı orada şimdi muhtemelen. Orada kaldı. Hazreti Ömer halife olunca, Hazreti Ömer etrafa yine feth olan yerlere bazı sahabeleri özel gönderiyordu, onları eğitmeleri için dini açıdan. Hazreti Ömer Ebu Derda'yı Şam'a gönderdi. Ebu Derda, oturun Medine'de. Medine'ye gitmek yok sana. Sen Şam'a git, Şam'a oraya yerleş. Orada İslam'ı tebliğ et. Kur'an-ı Hadis'i anlat orada böyle şey. Hazreti Muaz bin Cemil'i de Filistin'e gönderdi Hazreti Ömer. Muaz, sen de Filistin'e git, İslam'a yay anlat orada böyle. Hazreti Übade bin Samit'e, yani bu kadın kocasına, ona buyurdu, sen de Humus'a git, Humus. Humus, Suriye şu anda muhteremler, Türkiye'den gidince ve gidince önce Halep var. Yol güzergahında, karayolunda. Ondan sonra Hama geliyor. Üçüncüsü Humus geliyor. Şam'dan önce. Yani Hama ile Şam arasında Humus diye bir ayet var böyle. İbarede böylece. O zamanlar Humus bugünkünden daha da görkemliymiş, daha büyük şehirmiş o zamanlar öyleymiş. Hazreti Ömer Übade bin Samit'i de eşi hanımıyla beraber Humus'a gönderdi. İbadet Humus'a gitsen de İslam'ı yaydı bu şekilde. Bunlar oraya gittiler. Hazreti Ömer hilafeti zamanında Hazreti Üsame İbadet Hazretleri o erkeklere, hanımı kadınlara durmadan çalışıyorlar. Gece gündüz durmadan anlatıyorlar, sohbet edip anlatıyorlar bunları. Hazreti Ömer tabi rahmetli oldu. Şehit oldu namazda dururken. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında Şam valisi Hazreti Muaviye'ydi. O Şam'da valiydi. Hazreti Muaviye gönlüne geliyor. Bakın muhtemelen. Bir kimse bir işi benimsemişse genellem olarak ama böyle kişisel değil. Yani bir toplumsal olarak bir insan bir şeyi benimsemiş, kendine vakfetmiş, hayatını oraya koymuş, ağırlığını koymuşsa, o kimse onun için yaratılmıştır. Mesela Fatih Sultan Hazretleri, onun da görevi İslam'ı fethetmek, onun için yaratılmış. Onu yapmaya mecbur muhtemelen bak böyle. Ona aşk verilmiş, ona da layık ama, o da var ama böyle. Hazreti Muaviye'de o anda Şam valisi, Suriye hepsi karışıyor o civarlara. Uzaktan Akdeniz'de bir ada olduğunu duyuyor. Ada olduğunu duyuyor, büyük ada olduğunu duyuyor. O zaman Mısır'da Müslüman ellerinde bazı gemiler Mısır'a giderken bu kırmızı görmüşler, gemişlerde. Oranın güzelliği anlatıyorlar Hazreti Muaviye'ye. Şu yeşil bir memleket, ağaçlıklı, bollu, şusu busu methediyorlar kendisine. Hazreti Muaviye içine gönlüne geliyor ki Kıbrıs'ı fethetsem. Ama o güne kadar Müslümanlar deniz savaşı bilmiyorlar ama. Ne gemiler, büyük gemileri var, hapsa gemileri var, ne filoları var Müslümanların altında böyle. İçine gönlü ama. Halife Hazreti Osman'a mektup yazdı. Ya emrel müminin, eğer izin verirsen burada Suriye'nin karşısında onlar diyor Araplar Bahri Ebyad, yani beyaz din anlamına geliyor. Bahri Ebyad. Bahri Ebyad'da bir ada var. Ada var. Onu fethetmek istiyorum. Osman da izin verdi. Hemen tersane yapıldı Humus'ta. Hazreti Muaviye keşfetti. En kısa yol Humus'muş Kıbrıs'a, Suriye'den. En kısa yol. En kestirme kısa yol Humus'muş. Humus'a adını verdi. Oraya tersane yapıldı. Gemi inşasına başladı. Harbi geminin inşasına başlandı. Kısa zamanda gemiler yapıldı. Donatılı gemiler. Haber gönderildi. İlk olarak Müslümanlar bir deniz savaşına çıkacaklar. Yalnız gönüllüler buna çıkacak. Öyle verdi. Yani gönüllüler çıksın da buyurdu. Bunu duyan Hazreti Übade bin Samit ve hanımı Ümmü İhram Hazretleri de hemen bunlara katıldılar gönüllü olarak. O zaman kadın kaç işte bak muhteremler? O zaman kadın yaşı 84 yaşında kadın kaldı bak. Kadın 84 yaşında kadın. Gönüllü olarak katıldı. Katıldı ama hem hatırladı Peygamber şeyini böyle. Ben inşallah burada şehit olacağım diye kendimi hazırladı. Ve gemiye bindiler. İslam donanması Kıbrıs kuşatınca orada o zaman Bizans ayeti orası. Egemenliğiydi. Bizans donanması kaçtı ondan. Kaçınca kuşatlar bunlar Kıbrıs'ı ve çıkarmaya başladılar sahile. Atlar develerle. En önde bu mübarek kadın da vardı. Hazretleri de var muhtemelenler. Atıyla beraber gemide indi. Sahile çıktıktan sonra Larnak'a yakın bir yerde oluyor bu. Larnak'a yakın bir yerde. Şu anda orası Rum'da elinde ama orası şu anda. Oraya bir yerde atı ayağı bir taşa çarptı, sürüştü, at bir sendeledi. Ya atamaya yamuldu, sendeledi. Hızlı tabii çıkan yapıyorlar da. Üstteki mübarek hatunda fırladı, yere düştü. Arkadan gelen atlar bunu şiirler kendisine. Dramıyorlar tabii kendisine. Orada şehit oldu kendisi. Oraya da defin edildi. Yani buna bir de kader açıdan baktığımız zamanlar bakınız. Yani her şey ezel belirmiş muhteremler. Tabii zamanla Kıbrıs elden çıktı, Müslüman'dan çıktı. Haçlılar zamanında elden çıktı. Sonra elhamdülillah Osmanlı'na tekrar aldı burasını 1570'te. Osmanlı ordusu Kıbrıs'ı fethedince, bu hatunun mezarı belliymiş, yeri belliymiş. Açıkta, meydanda böyle ama yeri belliymiş, kaybolmuş yeri oradan. Osmanlılar, Allah razı olsun onlardan muhteremler, Ümmü İhram'ın mezarını türbe yaptılar. Yana bir dergah, bir de cami yaptılar. Ve buna isim verdiler. Hala Sultan da isim verdiler kendisine arada. Osmanlı'na bu isim verdiler. Şimdi orada elhamdülillah ziyarete açık. Yani tabii Rum kesiminde orası. Onlara kaldı orada. İşte bu iki hanım sahabe. Hanım sahabe. Bunların özellikle ikisi de mücahide. Allah için bir şey yapmak. Yani sözle, dille, İslam'ı yaymak. Gereğinde kılıçla, el kuvvet, bile kuvvetiyle kadın olduğu halde bunları yapmaya çalıştılar muhtemelen bunlar. Tabii ikisi elhamdülillah Allah'a kavuştular, kavuştular Mevlam'la kavuşuyorlar. İkisi de Peygamber'in duasını aldılar Aleyhisselam Hazretleri'nin ve biri şehit oldu. Tabi öbürü şehit olamadı. Olmadı, şehit olamadı. Bu mübarek kadıncağız şehit Mevlam'a kavuştu. Hazreti Enes'le muhteremler o da Basra'ya yerleşti son zamanında. Basra'ya yerleşti. O dönemde Basra'da o bölgenin bir nevi en büyük merkeziydi. O bölgenin Basra o zamanlar. Hasan oraya yerleşti. Tabii Hasan Enes'in de amacı ne? İslam'ı yaymak. Yani eshabın hemen hepsi ruhu bu. İslam'ı yaymak. İnsanları kurtarmak. İmanları kurtarmak herkesin. Buna çalışırdı. Her gün sohbet verirdi. Binlerce kişi sohbetine gelirlerdi. Gelenler ağlar, sızlar, bayılırlardı sahabeler. Gelenler, sahabe değil tabi bunlar. Tabin olunmuş oluyor bunlar kendileri. Bayılırlardı. Sanki Peygamberimizin bir nevi sohbetinin küçük bir örneğiydi Hazreti Enes. Tabi her sözü Peygamberimize bağlar her sözü böyle. Peygamberimiz şöyle duydum. Peygamberimiz böyle buyurdu. Peygamberimiz böyle yaptı. Peygamber bana böyle söyledi diye o anda bir canlı olarak Peygamberimizin ismini anar orada. O hava orada oluşurdu. Elhamdülillah muazzam bir cihat yapardı orada. 100 yaşına geçti. Orada hastalandı muhtemelen. Tabi dünya fani. Ki peygamber de kalmadı. Dünya fani. Hastalandı. Artık evine sığmıyor ziyaretçiler. Basra'da son sahibi o kendisi Basra'da. Yoktu başka sahibi o zaman o dönemde Basra'da. Çok yaşadığı için son sahibi Basra'da. Artık peygamberimizi gören son sahibi gidiyor diye Basra ağlıyor. Ağlıyor muhteremler. Çünkü son sahibi Basra'da. Peygamberi gören bir sahabe. Basra ağlıyorlar Basralılar. Alışıyorlar. Eve geliyorlar. Hazine yatıyor. O tabi ağlamıyor muhtemelen. Neden? Peygamberimize kavuşacak, kendini kavuşacak. Ve Mevla'ya kavuştu orada. O da oraya defnedildi. Hadi İbn-i Sirin vardır muhadisinden, tabi'in büyüklerinden. O Hasan'ı yıkadı, kefenledi, namazını kıldırdı. Oraya Basra'ya defnedildi muhteremler. İnşallah bunlar bize bir örnek olsun. Sahabeler, muhteremler, hanımlar, örnek olsun inşallah Teala. Eğer bizler örnek aldığımız yeri yanlış yaparsak, o zaman şaşırız muhteremler. Yani bizler eğer, işte hiç namaz kılmayan da var, hiç oruç tutmayan da var, efendim alkol olan da var diye, onlara bakarak kendimiz üstün görürsek, aldanırız muhteremler. Neler örnek alacağız? Peygamberimizden ve sahabelerden nasıl yaşadılar bakınız. Düşünün muhteremler. Hazreti Enes 100 yaşını aşmış, her gün sohbet veriyor durmadan böyle. Halkla uğraşıyor. Canla başına uğraşıyor, gece gündüz uğraşıyor. Hazreti Ümmü Hiram bakınız 84 yaşında kadın. 84 yaşında kadın. Kadın mı? Gemiyle deniz savaşına gidiyor. Humus'tan bir gemiye biniyor. O gün yelkenli gemileriyle tabi ama. Yelkenli gemileriyle ki o gün gemi küçük gemiler. Yelkenle gidiyor. Rüzgarın esmesine bağlı yelken yürümesi de. Bazen ters istikametinden geliyor. Yelkene bir şey yaramıyorlar. Bazı yelkenleri koparıyor. Deniz dalga oluyor, Akdeniz tabii bu, dalga oluyor. Yani denizde böyle tehlike de varken her şey gözün aldı. Kadın, yaşlı kadın ne yaptı oraya? O yaşta at üzerine bindi, en önde sahile çıkarmaya karışıyor. Peki acaba biz ne yapıyoruz İslam için? Bir de kendimize bakalım muhteremler. Eğer bizler bir tek kişiyi İslam'a getirememişsek, buna bir sebep olamamışsak, bunun için çalışmamışsak, ben şahsa kendim söylüyorum, bu ömre yazık muhtemelindir. Hayata yazık böyle muhtemelindir. İlim rızkı yazık yani böylece. Din gibi işte muhtemelindir. Hizmet diye böylece. Allah'ın dini benimsemek gerekiyor. Bu Allah'ın dini, Allah'ın kitabı. Yarın Mevlam soracak mahşerde bizlere. Söyle muhtemelindir. Önce ilk sual Cebrail Aleyhisselam'a Mevlam soracak. Ya Cebrail, benim kitabımı, Kur'an'ımı sen ne yaptın? Titecek Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi, Habibi Ekrem'ine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tebliğ ettim bunu. Sonra Peygamber gelecek. Allah soracak. Habibi Muhammed'im, Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı tebliğ getiririm, vahiy getiririm sana. Getirdi Ya Rabbi. Sen ne yaptın? Ya Rabbi, dövüldüm, itildim, kakıldım, taşlandım, kanadı yaralandım, her şeye katlandım, göğüs gerdim, aç kaldım, susuz kaldım. Bunu tebliğ ettim ümmetime, insanlara. O çöllerde, o gün koşulamadı böyle. Düşünün ki bir peygamber, hele Medine Münevvere'de oturmuyor mescitte bir peygamber. Otursun, altına koysun bir mideri, efendim otur üzerine de yanında bir konuşsun. Bu da olmadı. Bir peygamber. Bir peygamber ne yapıyor böyle? Dua da olmuyor. Allah'ım böyle yap. Yok, iş yok böyle. Sen çalışacaksın ki Allah verecek. Ekmesem, biçme de Allah ekmek ver bana. Olmaz muhteremler böylece. Sıra gelecek muhteremler sahabelere. Peygamberden sonra sıra gelecek sahabelere. Onun Allah soracak sahabelere. Ey Muhammed'in eshabı, gelin bakalım. Lebbeyk Allah'ım, büyük Allah'ım. Benim Habibim Muhammed'im sizlere İslam'ı tebliğ etti mi? Etti ya Rabbi. Etti ya Rabbi. Siz ne yaptınız? Ya Rabbi. Medine-i Münevvere'yi Peygamberimizi candan çok sevdiğimiz halde ondan sonra Medine'ye oturmadık ya Rabbi. Dağıldık, küreyata dağıldık ya Rabbi. Elimiz koptu, gözümüz çıktı, ayağımız kesildi, sakatlandı, kanlarımız aktı. Fakat sen de cihat ettik, İslam'ı tebliğ ettik ya Rabbi. Böyle gele sıra bize gelecek bu trenler. Allah Teala bize Mevlam soracak, soracak Mevlam bizlere. Kulağım sizin de yaptınız ya. Ateş yanıyor. Yangın mı? Yangın muhteremler. İnsan çoğu bilmiyorlar, duymamışlar bir şeyi. Evinde yuvada bir şey görmemiş zavallı gençler. Evinde bir şey görememişler. Ana baba namaz kılmayan bir ana baba. Sonra okula bir şey alamıyor. Bilgisayarda, internette, efendim televizyonda, şurada burada, çevresinde. Onu hayal zannediyor zavallı. Bir de kız arkadaşı varsa, tamam artık, hayat onu mutlu zannediyor kendisine. Hayat öyle zannediyor. Ama hayat bu değil mi teyamindir? Bu hayat sınırlı bir hayat bu böylece. Sınırlı bir hayat bu hayat böylece. Ölüm var sonunda. Ne yapma gerekiyor? İşte onlara bizim de ulaşmamız gerekiyor mu teyamindir? Üzülerek böyle, ağlayarak, sızlayarak ulaşmamız onlara gerekiyor. Onlara böyle ters bakmamamız gerekiyor. Bilmiyorlar. Vallahi billahi bilmiyorlar muhtemelen, bilmiyorlar muhtemelen. Hayatın ne olduğunu bilmiyorlar ki böyle. Yaradığını bilmiyorlar. Kendini bilmiyorlar, farkında değiller. Niçin bilmiyorlar? Narkozlanmışlar, narkoz muhtemelen. Alkol, uyuşturucu, sigara, şehvet, cinsellik, yayınlar. Ne de bunlar? Her biri bunlar bir narkoz, narkoz muhtemelen. Yani gençlik tamamen narkozlanmış, uyuşmuş, uyuşturulmuş, bilinci gitmiş, baygın halde, koma halinde. Gençlik bu. Narkozlanmış sen bunlar böyle. Bilmiyorlar bu. İşte ne yapmalı? Her Müslüman, azı cemaatimiz ne yapalım? Herkes böyle evinde, arkadaşında, komşusunda ne yapalım? Bir kişiyi Allah'ına getirmeye çalışalım. Allah hepimize bu aşkı sevgi versin inşallah. İlla Fatiha.